Είστε σίγουροι ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί υπέρ των πολιτών? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Γεια σας, καλώς ήρθατε. 5η και 10 ο Μάρτιος. Too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling. Αυτό είναι η αγάπη. Χτυπάνε καμπανάκια, ding-a-ling-a-ling, και τα χάνεις. Ξεκινώ με ένα τραγούδι που περιγράφει το τι είναι η αγάπη, ενώ είμαι στην βασική θεματολογία περί του πολέμου. Έχω μείνει σε εκείνη την χθεσινή ειδησούλα που σας διάβασα. Δεν είναι βασικά, είναι προχθεσινή, γιατί έγινε προχθές το βράδυ η συνέντευξη του Ζελένσκι στο ABC. Και σας έλεγα και χθες ότι υπήρχε μια κεντρική, μια βασική είδηση κατ' εμέ, η οποία εξελίσσεται κιόλας. Μάλιστα τώρα μαθαίνουμε ότι υπάρχει και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και ότι είμαστε κοντά ενδεχομένως και σε διπλωματική λύση. Αυτά τα λέει η Ουκρανία. Αλλά με απασχολεί, με κεντρίζει εκείνη η φράση του Ζελένσκι ότι τώρα πια δεν θέλω να μπω στο ΝΑΤΟ, έχασα το ενδιαφέρον μου για το ΝΑΤΟ. Αυτό το έχεις πάθει και με σχέση? Όχι, πρέπει να το παραδεχτείς. Δηλαδή, δες το λίγο. Η Μαρία. Αχ, Μαρία. Και πω, γιατί ρε Μαρία, δεν με θέλεις? Και ναι, η Μαρία και είναι ωραία και αυτό και με αρέσει και τι θέλω. Η Μαρία. Και αχ, η Μαρία σε φτύνει. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πόσο? Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Κάποια στιγμή λες και εσύ, απαράτα με ρε Μαρία. Εντάξει. Δηλαδή, στο τέλος μπορεί και να έρθει και να έχει ξενερώσει τελείως. Έτσι ακριβώς είναι και ο Ζελένσκι με το ΝΑΤΟ και η Ουκρανία. Δηλαδή εδώ κάναμε αμήν και πώς η Ουκρανία που έχει δικαίωμα. Αυτά μας τα λένε και εδώ στο εσωτερικό. Καμία χώρα δεν μπορείς να τις επιβάλλεις, όπου θέλει θα πηγαίνει, σε όποια συμμαχία έχει δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα κλπ. Και βγαίνει ο Ζελένσκι και σου λέει, έλα μωρέ, έχασα το ενδιαφέρον μου για το ΝΑΤΟ, δεν θέλω τώρα να πάω στο ΝΑΤΟ. But you know, you're not dreaming. That's amore, ακριβώς. Έχει τα πάνω του, έχει και τα κάτω του. Και εσύ ρε Μαρία, τόσο καιρό σε παρακαλάω και τίποτα. Έχασα το ενδιαφέρον μου πια. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες. Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα. Στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και τις προηγούμενες εκπομπές και βεβαίως να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Και για τη Μαρία και για όποιον άλλο θέλετε. Όχι, θα το μεταφέρω. Άμα έχετε κάτι να πείτε, θα το μεταφέρω. Μια που είμαστε σε αυτό το κλίμα, το ερωτικό, να φύγω λίγο από την βαριά αυτή η δισεογραφία του πολέμου που προφανώς δεν σε αφήνει σε τραβέ από το μανίκι. Σήμερα όμως θα το τολμήσω, ξέρετε. Όχι γιατί δεν είναι το σημαντικότερο θέμα της ζωής μας ο πόλεμος, αλλά γιατί μετά από 14 μέρες πια, ναι, την Πέμπτη. Ξεκίνησε, ήταν 5η 24 Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Είμαστε πια 15 μέρες μετά. Όχι γιατί σταμάτησε να είναι σημαντικός, αλλά γιατί έχω μία αίσθηση ότι έχουν πια υποθεί τα πάντα και ότι εκτός από το να ρίξεις το βάρος σου σε εκείνο το τραπέζι των διαπραγματεύσεων που σας λέω συνεχώς, που είναι ο μόνος δρόμος κατά την ταπεινή μου γνώμη να υπάρξει εξέλιξη, θετική εξέλιξη τουλάχιστον, όλα τα άλλα έχουν υποθεί. και για τον πολιτισμικό πόλεμο και για τις ευθύνες της Δύσης και για τις ευθύνες του Πούτιν φυσικά και για τις ευθύνες του Ζελένσκι και για το πώς φτάσαμε ως εδώ και για, για τις καταστροφικές συνέπειες που έχει ο πόλεμος στους αμάχους και για τα ψέματα του πολέμου και για την προπαγάνδα και για την έλλειπη πληροφόρηση και για το κλείσιμο των ΜΜΕ. Όλα τα πάμε. Έχω μια αίσθηση ειλικρινά ότι σε όλους τους τομείς, χθες μάλιστα έδωσα και σε εσάς περισσότερο το λόγο στα μηνύματά σας που είναι πολλά και που ευτυχώς, ενώ υπάρχουν και διαφωνίες και ωραίο πράγμα είναι να διαφωνούμε, καταλαβαίνω ότι σε πολλά πράγματα υπάρχει μια κίνηση, τουλάχιστον στον ελληνικό λαό και βλέπω μια, θα μου πεις ο ελληνικός λαός είναι αυτός που ακούει πίσω σελίδες, όχι βέβαια. Ας πω, μεγάλη βαριά κουβέντα είπα τώρα, ας πω σε αυτούς που συνεννοούμαστε εδώ, που μιλάμε εδώ, αλλά λίγο κοιτώντας και γύρω μου, βλέπω να υπάρχει ο προβληματισμός πια, ευτυχώς, να υπάρχει ο προβληματισμός, να συνειδητοποιεί ο κόσμος πέρα από το τι λέει το μέτωπο της λογικής, ας το πω έτσι για να συνεννοούμαστε, πέρα από το τι λέει το μέτωπο της λογικής, υπάρχει πολλής κόσμος, γιατί σε αυτήν εδώ τη γωνιά του πλανήτη, στα Βαλκάνια, σκεφτόμαστε όπως σκέφτεται ο Μπράντοβιτς για παράδειγμα, που είπε χθες ο προπονητής, ότι όταν βομβάρδισαν τη χώρα μου δεν σας είδα να κάνετε έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, ενώ είναι κακός ψυχρός και ανάποδος και εγκληματίας ο Πούτιν στη συγκεκριμένη περίσταση, δεν ξεκίνησε ο πόλεμος την προηγούμενη πριν από 2 Πέμπτες. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν ξεκίνησε η ιστορία. Και αυτό νομίζω ότι ο κόσμος, ας το πω έτσι γενικά ο κόσμος, οι πολίτες, οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, ακόμα και αν δεν το παραδέχονται, είμαι σίγουρος ότι το καταλαβαίνουν. Μπορεί να με πεις και αισιόδοξο, τι να σου πω. Γι' αυτό σου λέω, μάλλον τα έχουμε πει όλα γύρω από τον πόλεμο. Και μάλλον ίσως να πρέπει να σοπάσουμε όλοι, ίσως να πρέπει να σοπάσουμε όλοι, γιατί θα μου πεις, για να ακουστούν τα κανόνια, όχι βέβαια, για να ακουστούν οι δύο πλευρές σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης για να βρεθεί μια λύση. Και από εκεί και πέρα να την κρίνουμε, να τη δούμε, να δούμε πόσο είναι βιώσιμη αυτή η λύση, πόσο εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές, πόσο λύνει τα προβλήματα ή δεν δημιουργεί άλλα προβλήματα, γιατί πολλές φορές οι λύσεις είναι χειρότερες, ακόμα και από τον πόλεμο καμιά φορά, γιατί δεν εγγυώνται την βιωσιμότητά τους και το ότι δεν θα ξαναγίνει πόλεμος, και αυτό είναι χειρότερο, ξέρετε, ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, το λέω και σταματώ εδώ μετά του πολέμου, ίσως είναι ώρα λίγο να σιωπήσουμε όλοι. Να σταματήσει και αυτός ο Ευαγγελάτος, ρε παιδί μου, να παίρνει τα τάγκς παραμάσχαλα. Δηλαδή δεν γίνεται. Αυτή η δουλειά δεν πάει άλλο. Έχει καταντήσει λιγάκι αηδία. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Και σήμερα λέω να σας πάω στο θέμα της δικαιοσύνης. The stars that reach beyond whisper to us secrets I can only find it. Χωρίς να ξεχνώ βεβαίως τα του κορονοϊού. Μην νομίζετε ότι τελειώσαν ξαφνικά τα προβλήματά μας. Ότι κάνεις μία έτσι, λες παιδιά, σήμερα θα πούμε πιο ευχάριστα πράγματα και θα βάλουμε μουσικούλες να περάσουμε ωραία. Δεν είστε στη σωστή εκπομπή. Λυπάμαι. Χωρίς να ξεχνώ τα του κορονοϊού, χωρίς να ξεχνώ τα της κακοκαιρίας. Την Αττική Οδό την κλείσατε ή ακόμα? Ο Φίλιππος έρχεται, ήρθε ήδη. Θα έχουμε τα ίδια πάλι ή θα έχουμε πιο έτσι έγκαιρη πρόγνωση αυτή τη φορά? Κύριε Στυλιανίδη, εκεί όλα καλά? Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της Αττικής Οδού, των Εθνικών Οδών συνολικά, η κουβέντα εκείνη είναι ακόμα στο τραπέζι? Ο Σκουρλέτης τι λέει από το ΣΥΡΙΖΑ, θα τα πάρουμε πίσω τις υποδομές, τις σοβαρές? Να μην συζητάω τέτοια πράγματα τώρα, εδώ έχουμε πόλεμο, θα μου πεις. Είναι δυνατόν να λες για τέτοια πράγματα? Καλά. Now the crescent moon and the stars that reach beyond whisper to us secrets I can only find it. Πάντως αυτή η σύγκριση, έτσι για να κάνω λίγο ένα σχολιάκι ακόμα πριν πάω στα της δικαιοσύνης, αυτή η σύγκριση του πολέμου στην Ουκρανία και της ετοιμότητας του Μητσοτάκη, της κυβέρνησης συνολικά, να στείλει όπλα στους Ουκρανούς σε αντιπαράθεση, σε αντιπαραβολή με όσα ζήσαμε τον προηγούμενο, πόσο είναι, 2 μήνες, ούτε ένα μισή μήνα, με την ελπίδα, την κακοκαιρία, αυτό το ότι στείλαμε όπλα στην Ουκρανία πιο γρήγορα από ότι στείλαμε νερό και εφόδια στους ανθρώπους στην Αττική Οδό, όπως και να το κάνεις, δείχνει ένα κλίμα, δείχνει κάτι, μια κατεύθυνση, βρε παιδί μου, στην πολιτική αυτού εδώ του τόπου, στο πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, στο πόσο γρήγορα και στο πόσο έτοιμοι είμαστε να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις του καιρού μας, των καιρών μας, και βεβαίως πάντα να είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Εδώ βεβαίως ένα ζήτημα είναι να είσαι στη σωστή πλευρά της Αττικής Οδού για να μην κλείσει, αλλά δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, για την δικαιοσύνη θα ήθελα να σας πω, έχω 2-3 πρόσωπα, κλειδιά, 2-3 υποθέσεις, 2-3 ζητήματα που έχουν ως κοινό παρανομαστή, τα ενώνει η ίδια κλωστούλα. Βάλτε το όνομα Κίρτσος πάνω στο τραπέζι, Νοβάρτης, βάλτε το όνομα του Λουπάκη πάνω στο τραπέζι, πάλι Νοβάρτης, βάλτε το όνομα Φουρθιώτης πάνω στο τραπέζι, αποφυλακίστηκε χθες, πάλι υποβασταζόμενος ο καημένος. Γενικά κάτι έχει όταν βγαίνει από τη φυλακή, δεν μπορεί να περπατήσει, μετά μπορεί να τραγουδάει και να στέλνει τα SMS που αντάλλασε με τη μισή κυβέρνηση και την αδημοκρατία. Βάλτε την υπόθεση Κώστας Κατσούλης στην Κρήτη, είναι το προτελευταίο θύμα της οπαδικής βίας, και ενώ είμαστε εν μέσω της αυστηροποίησης των ποινών για την οπαδική βία, όλα αυτά τα συνδέει μία λεπτή γραμμούλα που πάνω της γράφει ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να κλείσαμε, δεν ξεχνώ τον πόλεμο, πάντα θα κάνουμε αντιπαραβολές και αυτός ο πόλεμος θα μας σημαδέψει για πολύ καιρό στο μέλλον, να ξέρετε. Κλείσαμε το Sputnik, κλείσαμε το Russia Today, κλείσαμε την ρωσική τέχνη κλπ. Και είπαμε ότι, βρε παιδί μου, σε αυτή την Ήπειρο και σε αυτή τη χώρα εδώ δεν θέλουμε προπαγάνδα από την άλλη πλευρά. Μόνο που ξέρετε κάτι. Καλά, αυτά τα κλείσαμε και γλιτώσαμε επιτέλους ευτυχώς από τη ρωσική προπαγάνδα, Παναγία μου, και έχουμε πλέον δημοσιογραφία και ενημέρωση αξιόπιστη. Ανεβήκαμε καμιά δεκαριά μονάδες μόνο που τα κλείσαμε αυτά στην γενική κατάταξη την παγκόσμια για την αξιοπιστία των μέσων ενημέρωσης. Αστειεύομαι φυσικά. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, μία του Λουπάκη, πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, διοκόμενη, ναι, δεν λέω, διοκόμενη, θα δείτε από πού, τα λέει η ίδια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σαν είδηση λέω. Είναι μια εισαγγελέας ανώτατη του ελληνικού συστήματος δικαιοσύνης, η οποία καλείται σε ακρόαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. και πηγαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λέει κάποια πράγματα. Εγώ σου λέω ότι είναι όλα ψέματα όσα λέει. Τα οποία όμως βγάζουν μάτι. Δηλαδή οι ξένοι δημοσιογράφοι έχουν φρίξει. Κάνουν ρεπορτάζ, επί ρεπορτάζ, χαμός. Τι είπε του Λουπάκη, τι ακριβώς έγινε, πού ακριβώς κινούνται τα πράγματα στη δικαιοσύνη, πόσο ανεξάρτητη είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Βρε παιδί μου, εκεί στα κεντρικά, στα site, στα κεντρικά μέσα, στα κανάλια, στις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες, τίποτα, τίποτα. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ως ειδησάριο, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δηλαδή το Sputnik έκανε προπαγάνδα υπέρ της Ρωσίας. Τα συνδέω, ναι, τα συνδέω προφανώς. Εμείς εδώ είμαστε, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, ανεξάρτητη δημοσιογραφία, με αρχές, με δεοντολογία, με κανόνες, με σεβασμό στην ενημέρωση του πολίτη, όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά ότι μία εισαγγελέας του ελληνικού κράτους κλήθηκε σε ακρόαση από το Ευρωκοινοβούλιο και είπε φοβερά πράγματα και τρομερά, ακόμα και αν είναι ψέματα σου λέω εγώ, δεν απασχολεί παιδιά καθόλου τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να πας, να διαβάσεις. Ναι, έχει προσκληθεί εκεί με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ και με πρωτοβουλία συγκεκριμένα του Ευρωβουλευτή του Κούλογλου, του Στέλιου του Κούλογλου, του δημοσιογράφου. Οπότε πρέπει να πας να διαβάσεις κυρίως το TVXS για το τι είπε η Τουλουπάκη, που είναι του Κούλογλου και που έχει ενημέρωση από πρώτο χέρι και έχει και το καλύτερο ρεπορτάζ σε αυτή τη φάση. Αλλά δεν είναι το ζήτημα να το διαβάσεις το TVXS. Το ζήτημα είναι, έχει σημασία το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με την ελληνική δικαιοσύνη και ακούγονται τέρατα μέσα στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν υπάρχει, δεν κουνιέται φύλο στην ελληνική ενημέρωση. Το ίδιο βράδυ, χθες δηλαδή, το ίδιο απόγευμα, ήταν σε ακρόαση του Λουπάκη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ήταν και σε ακρόαση ο Κίρτσος, Έλληνας Ευρωβουλευτής, ο Γιώργος Κίρτσος, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ώστε να τιμωρηθεί να ανασταλεί η ιδιότητά του για τα προνόμια του ως μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, επειδή έχει πει τα ίδια πράγματα με αυτά που λέει του Λουπάκη για το θέμα της Νοβάρτης. 2-0 η Νοβάρτης σε αυτή την υπόθεση. Έχει πει δηλαδή το πολύ βασικό, ότι ενώ η Νοβάρτης έχει παραδεχτεί στην αμερικανική δικαιοσύνη ότι έχει επηρεάσει πολιτικά πρόσωπα και ότι έχει καθοδηγήσει τις τιμές, έχει καθοδηγήσει την αγορά, έχει δημιουργήσει αθέμητο ανταγωνισμό, έχει λειτουργήσει με πρακτικές αθέμητου ανταγωνισμού, πώς αλλιώς να το πω, μέσα στην ελληνική αγορά φαρμάκου, στην Αμερική πλήρωσε πρόστιμο, διώκεται για τις παρανομίες που έκανε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν ζητά τη δίωξή της. Και προσέξτε, δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέει του Λουπάκη. Θέλεις να σου πω ότι η Τουλουπάκη είναι και αυτή ΣΥΡΙΖΑ? Αν και την αδικό πάρα πολύ, γιατί η γυναίκα έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Αλλά εγώ σου λέω ότι τώρα, αφού την κάλεσε και ο Κούλογλου, να την κάνει νιά-νιά στα κεραμίδια, δικιά μας είναι αυτή. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά βάλτε το έτσι για να συνεννοηθούμε για την οικονομία της κουβέντας. Ο Κίρτσος είναι και αυτό ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα σκάνδαλο. Είναι διαγεγραμμένος πλέον από τη Νέα Δημοκρατία και πλέον είναι διαγεγραμμένος και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο θύμωσε που ο Ευρωβουλευτής τα έβαλε με έναν από τους πρωθυπουργούς που είναι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και σου λέει, είναι δυνατόν εσύ να τα βάζεις με πρωθυπουργό που είναι της δικής μας της μπάντας, έξω από την παράγκα. Και τον έστειλαν. How can you ask me to trust you again? Did I ask you to trust me at all? How can you tell me you don't want me back? No, no, no, no, no, no, no, no, no. How can you ask me to trust you again? Did I ask you to trust me at all? How can you tell me you don't want me back? No, no, no, no, no, no, no, no, no. Είναι είναι πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που έρχεται από τις Βρυξέλλες τις τελευταίες ώρες και για την ακρόαση του Λουπάκη αλλά και για την υπόθεση Κίρτσου. Από τους 117 λέει ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τους δεξιούς εν πάση περιπτώσει για να συνεννοούμαστε, οι 91 ψήφισαν υπέρ της πρότασης του Μάνφρεντ Βέμπερ, είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ενώ 29 καταψήφισαν και άλλοι 11 έκαναν αποχή. Μεταξύ αυτών που καταψήφισαν ήταν και ο Μεϊμαράκης μόνο από τους Έλληνες, ενώ σε ρόλο δικαστή του Κίρτσου ήταν η κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, την οποία θα την ξαναβρούμε σε λίγο παρακάτω σε ό,τι αφορά την ακρόαση της κυρίας του Λουπάκη. Ακούστε, ωραίες κουβέντες. Η Άννα Μισέλα Σιμπανκοπούλου είπε ότι πρέπει να τον διαγράψουμε αυτόν από το Λαϊκό Κόμμα, γιατί ασκεί συνεχώς κριτική στην κυβερνητική πολιτική της Ελλάδας, η οποία λέει έχει πολύ καλά αποτελέσματα στους τομείς της οικονομίας και της αντιμετώπισης της πανδημίας. Ναι, ρώτα για τους λογαριασμούς του ρεύματος και ρώτα και για τους 26.000 πλάς νεκρούς, κυρία Σιμπανκοπούλου μου. Εν πάση περιπτώσει όμως, είπε επίσης ότι είναι πρωταθλητής, λέει, στο Twitter. Και όλο του ιτάρει και μας πάει τα νεύρα, έτσι να σας το πω απλά. Και μετά απάντησε ο Κίρτσος, είμαι λέει 70 ετών και αν είμαι πρωταθλητής στο Twitter είναι γιατί ο κύριος Μητσοτάκης με έχει κόψει από την τηλεόραση. Εμείς να είμαστε μόνο σε μια άκρη, να βλέπουμε. Δεν τίποτα άλλο δεν θέλω. Πίτσες, μπύρες, πατατάκια, μόνο να βλέπουμε. Είναι ωραίος αυτός ο καυγάς εκεί, στα δεξιά. Τελικά, να μην σας τα πολυλογώ, τον έβγαλαν έξω από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για 12 μήνες, πάνω από ότι δεν μπορεί να συμμετέχει σε επιτροπές, να ψηφίζει, να κάνει αυτά. Θα μου πεις τώρα, έκατσε να σκάσει και ο Κίρτσος για το αν θα συμμετέχει στο Λαϊκό Κόμμα, μάλλον λιγότερη δουλειά θα έχει. Συνεχίζω, λέει, δίνω μάχη για το θέμα της Νοβάρτης. Ο Κίρτσος. Ο Κίρτσος είναι ψηφισμένος, εκλεγμένος με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Να μην ξεχνιόμαστε γιατί έχουν σημασία μερικά πράγματα. Πάμε τώρα στην του Λουπάκη. Θα σας πω πολλά και στο δεύτερο μέρος φυσικά. Ας ξεκινήσω από την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Έρχεται η Ελληνίδα δικαστικός που διώκεται αυτή τη στιγμή. Μια μέρα μετά τη μέρα της γυναίκας, έτσι για να στο πάω και λίγο προς τα εκεί για να καταλάβεις τώρα, και βρίσκεται η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου που διέπρεψε χθες με την παρουσία της και στο ένα και στο άλλο φόρουμ και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και στην ακρόαση της του Λουπάκη, και η κέρια ερώτηση που βρήκε να της κάνει δεν είναι ούτε αν ήταν σκάνδαλο, ούτε τι έχει γίνει, ούτε γιατί σας κατηγορούν, ούτε ποιο είναι αυτό, ούτε τι έχετε να μας πείτε, εν πάση περιπτώσει, ήταν ποιος σας πλήρωσε τα έξοδα να έρθετε στο Στρασβούργο. Δηλαδή ήθελε να πει ότι της τα πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήθελε να πει. Εκεί ήταν το πρόβλημα της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου. Ποιος σας πλήρωσε, είπε, τα έξοδα για να έρθετε στο Στρασβούργο. Λες και η του Λουπάκη, πολύ φτηνή κυρία Μισέλ, μου σε βρίσκω. Πολύ φτηνή. Λες και η του Λουπάκη δεν είχε να πληρώσει ένα εισιτήριο να πάει από την Αθήνα στο Στρασβούργο και περίμενε το ΣΥΡΙΖΑ να τη τα πληρώσει. Αυτή ήταν η κέρια, η ουσιώδης ερώτηση που έκανε η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για να εκθέσει την του Λουπάκη και για να πει ότι αυτή εδώ η κυρία που έχετε μπροστά σας είναι αναξιόπιστη. Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής για μια Ελληνίδα δικαστήνα, την επικεφαλής της εισαγγελίας διαφθοράς, την οποία την καταργήσαν εν μία νυχτή για να πάρουν από τα χέρια της την υπόθεση της Νοβάρτης. Αυτό είναι το κλίμα της Ελλάδας έξω στα ευρωπαϊκά φόρα, όπως τα λέμε έτσι όμορφα. The sea of ants, sweat and blood in our French hands. My eyes mad with others there. Some were strangers, others friends, round others jaws. Η γενική εικόνα η γενική αίσθηση της ακρόασης της κυρίας του Λουπάκη ήταν ότι στην Ελλάδα φημώνεται η δικαιοσύνη. Έχεις μία εισαγγελέα στην Ελλάδα, από την Ελλάδα, που βγαίνει στην Ευρώπη και λέει στη χώρα μου φημώνεται η δικαιοσύνη. Και δεν είναι ούτε καν, δεν λέω για πρωτοσέλιδα, δεν είναι ούτε καν ένα μονοστιλάκι στις εφημερίδες για να έτσι για την τιμή των όπλων, ρε παιδί μου, ή στα site τα φιλοκυβερνητικά. Διάλειμμα και έρχομαι και έχω να σας πω πολλά ακόμα. These walls keep closing. Ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην 5η και 10η μέρα του Μάρτη. Αφήνουμε λίγο για σήμερα την πολεμική διαμάχη στην Ουκρανία, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την αφήνω λίγο στην άκρη, όχι ότι έχασε τη σημασία της. Προτιμώ να σιωπήσουμε, έστω για μία εκπομπή, έστω για λίγο. Μακάρι να σιωπούσαν όλοι, όχι να μην περιγράφεις είδες, μην φανταστείτε καμιά διάθεση λογοκρισίας. Εξάλλου, δόξα τω Θεώ, τη λογοκρισία την κάναμε εκεί που έπρεπε. Σταματήσαμε την μία πλευρά να την ακούμε και βλέπουμε τον Ζελένσκι στον Αντένα, στην κομική σειρά που τον ανέδειξε ως πρόεδρο της Ουκρανικής κυβέρνησης, της Ουκρανικής Δημοκρατίας. Έπαιζε τον πρόεδρο, το βλέπουμε. Αν θέλετε, κάθε βράδυ, νομίζω 9 η ώρα, είναι στον Αντένα να κάνω και διαφήμιση. Μπορείτε να δείτε τον Ζελένσκι να παίζει τον εαυτό του πριν γίνει πρόεδρος και μετά έγινε πρόεδρος. Άρα λοιπόν θέλω να σου πω, η ενημέρωσή σου είναι πλήρης. Έχεις όλη την εικόνα, δεν τίθεται θέμα. Πάντως ο άνθρωπος λέει ότι έχει χάσει το ενδιαφέρον του για το ΝΑΤΟ πια, και αυτό είναι μια δήλωση η οποία βάζει σε ένα δρόμο τα πράγματα ενδεχομένως σε ό,τι αφορά και την στάση του Πούτιν. Και μην μου πείτε τώρα ποιος και γιατί επιβάλλει τις αποφάσεις αυτές και ποιος και γιατί θα τηρήσει τις αποφάσεις αυτές, γιατί η Δύση έχει και άλλη φορά πει ότι δεν θα επεκταθεί το ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά, αλλά από τότε πέρασαν άλλες 13 χώρες και ήταν όλες προς τα ανατολικά από τότε που υπόθηκε η συγκεκριμένη, που ανελήφθη η συγκεκριμένη δέσμευση. Τα αφήνω λίγο αυτά στην άκρη σήμερα για να πάμε στο θέμα της δικαιοσύνης. Σας έλεγα λοιπόν για την λεπτή γραμμή που ενώνει την υπόθεση Κίρτσου, την υπόθεση του Λουπάκη, μάλιστα εδώ έχει και το ίδιο αντικείμενο για την Νοβάρτης, τον Μένιο Φουρθιώτη, ναι, δυστυχώς φτάσαμε να είναι παράγοντας της πολιτικής επικαιρότητας του τόπου ο Μένιος Φουρθιώτης, και την δίκη για τον Κώστα Κατσούλη, για το προτελευταίο θύμα της οπαδικής βίας στην Ελλάδα. Του Λουπάκη, η πρώην εισαγγελέας διαφθοράς, περιγράφει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και την ιστορία της στην ουσία σε αυτή την υπόθεση, στο πώς κατέληξε από εισαγγελέας διαφθοράς να είναι κατηγορούμενη για το ίδιο ζήτημα από τους ίδιους ανθρώπους κατηγορούμενοι, από τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο, τους οποίους προσπαθούσε να βάλει στο σκαμνί και τελικά έγιναν οι κατηγορούμενοι κατήγοροι και οι κατήγοροι κατηγορούμενοι, μέχρι και δημοσιογράφοι, ο Βαξεβάνης, η Παπαδάκου είναι κατηγορούμενοι, και όλα αυτά βγαίνουν έξω πια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι η χώρα αυτή εδώ, η χώρα που συντάσσεται πια με κάτι Πολωνίες, με κάτι Ουγγαρίες, με κάτι Όρμπαν, με κάτι τέτοιους ανθρώπους που στην Ευρώπη μάλλον είναι δακτυλοδεικτούμενοι. Καλά, μην νομίζετε ότι και η Ευρώπη τώρα έχει τις υψηλές αρχές, αξίες και τις αρχές και τα ιδανικά, μόνο όταν είναι για τον Πούτιν τα χρησιμοποιεί αυτά. Στην τελική, το πολύ πολύ, και δεν είναι και λίγο, δεν είναι ασήμαντο, να επηρεάσει κάπως τις χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, και αυτό είναι μάλλον που φοβούνται στην ελληνική κυβέρνηση. Ναι, αν σας δημιουργεί απορία αυτό, και εμένα στην αρχή ως πρώτη αίσθηση δεν μου έκανε πολύ, ναι, αν δεν έχεις πολύ καλά δημοκρατικούς θεσμούς στην χώρα να αποδειχτεί αυτό, και αν υποθέσουμε ότι αποδεικνύεται και οι διώξεις δημοσιογράφων και όλα αυτά ότι είναι μια κατάσταση που το καθεστώς της χώρας τα ευνοεί, ναι, μπορεί τελικά ως τιμωρία να σου κόψουν πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί όλα σε λεφτά υπολογίζονται, τι νομίζετε? Σε τι υπολογίζονται? Σε αξίες και αρχές και ιδανικά? Ελάτε τώρα. Πήγε λοιπόν και τους είπε η Ντουλουπάκη ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ζητήσει ποτέ αποζημίωση από την Νοβάρτης, παρόλο που έχει παραδεχτεί η Νοβάρτης ότι άσκησε πολιτικές επιρροής και ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο. Έχει πληρώσει γι' αυτό αποζημίωση στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή ήταν εγγεγραμμένη στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο και ως εισηγμένη εταιρεία στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο, οι παρανομίες της σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και σε οποιαδήποτε χώρα γενικά συνεπάγονται και πρόστιμο. Εκεί, όχι εδώ, όχι στη χώρα που υπέστη την ζημία, στη χώρα που είναι εγγεγραμμένη στο χρηματιστήριό της, η Νοβάρτης. Η χώρα που υπέστη τη ζημία, αν δεν πάει να διεκδικήσει αποζημίωση, δεν θα έρθει η Νοβάρτης μόνη της να της πει πάρε και αυτά για αποζημίωση. Τι είναι το φακελάκι στον προθάλαμο του γραφείου του Άδωνη που καταήγγειλε η γραμματέας του Φρουζή ότι το είδε να αλλάζει χέρια? Προς Θεού, ελάτε τώρα. Είπε η Τουλουπάκη πράγματα. Ενορχιστρωμένη επίθεση εναντίον μας και εναντίον όσων συνεισέφεραν στοιχεία στην υπόθεση. Επίθεση εναντίον των προστατευόμενων μαρτύρων. Ότι προσπάθησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να της αφαιρέσει τη δικογραφία για την Νοβάρτης και όταν δεν το κατάφερε κατήργησε συλλήβδην όλη την εισαγγελία διαφθοράς, ενώ ακολούθησαν πρωτοφανείς διώξεις σε βάρος των δικαστικών λειτουργών. Δεν τα λέει για την Κολομβία, ρε παιδιά. Δεν τα λέει για την Κολομβία αυτά. Δεν είναι πουθενά σε κάνα Μεξικό, σε κάτι αυτό που τις κοιτάτε έτσι λίγο ηρωνικά τις χώρες αυτές για την εγκληματικότητά τους κλπ. Και για το διεφθαρμένο σύστημα δικαιοσύνης. Για την Ελλαδίτσα μας τα λέει εδώ, για τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, μην τα ξεχνάτε αυτά, τη διάκριση των εξουσιών. Ναι, ναι, η διάκριση των εξουσιών. Πολύ σπουδαίο πράγμα, παιδιά, για να λειτουργεί η δημοκρατία. Για φήμωση της δικαιοσύνης μίλησε η κυρία Τουλουπάκη, της δικαιοσύνης που είναι το πιο πολύτιμο καταφύγιο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για κατάλυση του κράτους δικαίου μίλησε η κυρία Τουλουπάκη, για θεσμικό ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό σε ό,τι αφορά την διάκριση των εξουσιών μίλησε η κυρία Τουλουπάκη. Την άκουσαν οι ευρωβουλευτές, δεκάδες λέει, εντάξει μην φανταστείτε ήταν και γεμάτη η αίθουσα, αλλά την άκουσαν με ενδιαφέρον οι ευρωβουλευτές. Το ζήτημα είναι, θα μου πείτε, ωραία τάπε, τώρα τι βγαίνει από εκεί. Είπε και ο Κίρτσος στην ίδια πλευρά ότι εγώ έχω καταγγείλει όλα αυτά και σήμερα θα με διώξουν. Γινόταν πρώτα η ακρόαση της Τουλουπάκη και μετά η ακρόαση του Κίρτσου στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τους είπε σήμερα αμέσως μετά από εδώ θα πάω για να με διώξουν από το κόμμα μου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, επειδή ασκώ κριτική για τα ίδια ακριβώς θέματα που λέει η κυρία Τουλουπάκη. Ωραία εικόνα, ωραία. Να είσαι από μια μεριά, ρε παιδί μου, πώς το λέγε εκεί ο Ζήκος, να ήμουν από μια μεριά, να σε φωτογραφίσω, που λέει στην ταινία εκεί, στις Κακομήρας. Βάλτε τα τώρα όλα αυτά στην άκρη. Δηλαδή δεν είναι για να τα βάλεις στην άκρη. Έχεις απολογούμενη, κατηγορούμενη την Τουλουπάκη, κατηγορούμενο το Βαξεβάνη και την Παπαδάκου που έβγαλαν τα ζητήματα της Νοβάρτης. Δεν είναι για να τα αφήσεις στην άκρη. Θα ήταν κανονικά κεντρικό θέμα. Θα μπορούσε να είναι το, αν δεν είχες κορονοϊούς, πολέμους, κακοκαιρίες κλπ. Κανονικά θα ήταν το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Βάλτε όμως λίγο στην άκρη να σου πω, να πιάσουμε εκείνη την κλωστή που λέει δικαιοσύνη, να πάμε στον αγαπημένο μας τον Μένιο, τον Φουρτιώτη. Έναν κύριο που βγαίνει, καλά μην σας πω το παρελθόν του, τα ξέρετε τώρα, κάτι Τζούλιας Αλεξανδράτου, κάτι τέτοια, θα μου πεις δεν μ' αφορά εμένα αυτό, εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Όχι, δεν κάνει ό,τι νομίζει σε αυτούς τους χώρους, εν πάση περίπτωση. Ο τύπος αυτός ισχυρίζεται ότι είναι δημοσιογράφος. Ήταν τηλεπαρουσιαστής. Ήταν από αυτούς που ήταν εκείνος που μπούκαρε μέσα στο γραφείο του Βρούτσι για να πάρει με την αρχή της πανδημίας, που είχε κάνει ψεύτικες δηλώσεις για να παίρνει την αποζημίωση. Θυμάστε? Και ο Βρούτσις βγήκε και τα είπε αυτά. Είναι αυτός που στέλνει τα SMS, τα δημοσιοποιεί τώρα τα SMS με τον Γεραπετρίτη και με τον προϊστάμενο του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας και με άλλους υπουργούς, κάτι παρατρεχάμενους γύρω-γύρω. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται για ψεύτικη επίθεση, σκηνοθετημένη επίθεση, αυτό είναι κακούργημα, σκηνοθετημένη επίθεση με όπλα στο σπίτι του για να αποδείξει ότι χρειάζεται την αστυνομική παρουσία που του παρήχαν επί Χρυσοχοΐδη με καμιά 20-50 αστυνομικούς και περιπολικά για να μην μας πάθει τίποτα ο Φουρτιώτης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται για ενορχιστρωμένη, οργανωμένη απόπειρα δολοφονίας, σχέδιο δολοφονίας του Κώστα Βαξεβάνη. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, εν πάση περιπτώσει, ευυπόληπτο της κοινωνίας, της καλής κοινωνίας. Και χθες, προσέξτε, αυτός τώρα είχε συλληφθεί για αυτά τα βαρύτατα κακουργήματα που σας περιγράφω, είχε επικαλεστεί λόγους υγείας και μετά από ένα διάστημα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους να μην βγαίνει, να μην κάνει εκπομπή, να μην έχει δημόσιες εμφανίσεις και εννοείται να μην εξαφανιστεί από τη χώρα. Βγήκε με πατερίτσες τότε, διότι επικαλέστηκε λόγους υγείας ότι και καλά δεν μπορούσε να περπατήσει. Πήγαινε να είσαι κάνας ναρκωμανής, να είσαι κάνας χρήστης, να είσαι οτιδήποτε άλλο και να επικαλεστείς λόγους υγείας και να βγεις απλά με μια πατερίτσα. Να δεις αν θα βγεις καν από τη φυλακή, όχι αν βγεις με πατερίτσα. Εν πάση περιπτώσει τώρα καταλαβαίνετε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρατά την κυβέρνηση από πάρα πολλές μεριές, είναι αποδεδειγμένο αυτό πια, δείχνει τα SMS, όταν αρχίζει να δείχνει τα SMS και να δημιουργεί μια αναταραχή, τότε συνειδητοποιούν ότι έχει παραβιάσει τους όρους, τους περιοριστικούς και τον ξαναμπουζουριάζουν. Περνάνε 3 εβδομάδες, λιγότερο από μήνας, και τον ξαναφήνουν ελεύθερο, μάλιστα λέει το ρεπορτάζ από την Αργολίδα, γιατί εκεί ήταν στις φυλακές Ναυπλίου, ότι υπήρξε μια έκπληξη και στον ίδιο και στο δικηγόρο του ότι τον άφησαν, δεν το περίμενε το ίδιος. Και τον ξαναφήνουνε, θέλοντας λίγο να σου πει το σύστημα. Τώρα εσύ που είσαι απ' έξω και παρακολουθείς, ρε παιδί, πάλι με πατερίτσες βγήκε, λέει, υποβασταζόμενος. Οπότε μπαίνει φυλακή, μετά βγαίνει υποβασταζόμενος ο Μένιος Φουρτιώτης. Είναι σαν να σου λέει ένα σύστημα, κοίταξε να δεις, το τραβάς εσύ από εδώ. Σε μαζεύω. Το πήρες το μήνυμα, θα κάτσεις καλά, σε ξαναφήνω για να είσαι εδώ. Γιατί άμα σε έχω και πολύ μαζεμένο, μπορεί να μου δημιουργήσεις άλλα προβλήματα, γιατί ξέρω από πού με κρατάς. Και παίζουμε τώρα αυτό το παιχνιδάκι. Μέσα ο Φουρτιώτης μαζεύεται η κυβέρνηση. Μέσα, έξω ο Φουρτιώτης βγάζει τα SMS ο Φουρτιώτης και εκτίθεται η κυβέρνηση. Άμα ξαναβγάλει τώρα 2-3 SMS, θα τον ξαναπιάσουν, γιατί θα ανακαλύψουν προφανώς ότι έχει ξαναπατήσει τους περιοριστικούς όρους. Και παίζουμε ένα παιχνιδάκι που μοιάζει λίγο με, τι να σας πω, με μπράβους, με μαφία, με συμμορίες, ξέρω εγώ, σαν να είσαι, ξέρω εγώ, Ιταλία δεκαετία του 50, του 60 και η μία μαφία είναι με την άλλη και έχει το όργανό της στη δικαιοσύνη. Α, η δικαιοσύνη! Δεν μου λέτε. Καλά. Καλά η κυβέρνηση. Καλά ο Φουρτιώτης. Εσείς που αποφασίζετε, γιατί κάποιος εισαγγελέας υπογράφει, ξέρετε, κάποιος εισαγγελέας. Όχι σαν την Τουλουπάκη, άλλου είδους εισαγγελής. Κάποιος βάζει μια υπογραφή, ρε εσύ. Πιάστε το Φουρτιώτη. Αφήστε το Φουρτιώτη. Ξαναπιάστε το Φουρτιώτη. Ξαναφήστε το Φουρτιώτη. Ανάλογα με το πόσα SMS θα βγάλει και το Γεραπετρίτη. Λίγη τσίπα, ρε εσείς, αυτή η δικαιοσύνη, αυτή η εισαγγελής. Λίγη αξιοπρέπεια. Λίγη αντίσταση σε αυτόν τον εξευτελισμό, το ξεφτιλίκι. Χειρότερο από το Φουρτιώτη έχετε καταντήσει το δικαστικό σώμα. Σε ρόλο προαγωγού των συμφερόντων της κυβέρνησης. Λίγη ξεφτύλα, λίγη τσίπα δεν νιώθει, ρε παιδί μου, κανείς εκεί στο δικαστικό σώμα με το να δέχεσαι να κάνεις τον εισπράκτορα και τον ελεγκτή, τον θυρωρό στη φυλακή για τον Μπες Βιές του Φουρτιώτη αναλόγως με τα κέφια της κυβέρνησης και με το πόσο την εκθέτει. Λίγοι ρε εσείς, έτσι δεν άστο, δεν βαριέσαι. Κώστας Κατσούλης. Είναι μια υπόθεση που όπως ξέρετε την έχω παρακολουθήσει. Διαδραματίζεται στην Κρήτη. Η δολοφονία του έγινε στο γήπεδο του Ηροδότου στην Αλικαρνασσό. Εθνικός Ηροδότος ήταν το ματς. Μιλάμε για το 2014 στις 14 Σεπτεμβρίου. Και από τότε έχουν περάσει 7,5 χρόνια και αυτή η οικογένεια παλεύει να αποδείξει ότι δεν πέθανε το παιδί της από φυσιολογικά αίτια. Από παθολογικά αίτια. Αυτός ήταν ο ισχυρισμός. 30-40 άνθρωποι τον χτυπούσαν κάτω, τον Κώστα Κατσούλη, προσπαθούσαν στο δικαστήριο να αποδείξουν ότι ήταν φυσιολογικά τα αίτια του θανάτου, φυσικά αίτια. Πρώτο δικαστήριο, δεύτερο δικαστήριο, πρωτόδικη απόφαση 17 χρόνια στους καταδικαστέντες, 17, 16, 13 αυτοί ήταν στους τρεις καταδικαστέντες, εννοείται ότι πιάσαμε μόνο τους τρεις από τους 30-40. Δεύτερο δικαστήριο εφετείο, γίνανε 13 τα χρόνια η πιο βαριά ποινή και ενώ πήγανε φυλακή μετά είχαμε αναίρεση στον Άριο Πάγο για τον έναν από τους τρεις και αυτό οδήγησε όλη τη δίκη στο να ξαναγίνει και η οποία τελείωσε, ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες την 1η Μαρτίου. Ήμασταν εν μέσω της αναμπουμπούλας του πολέμου, προφανώς δεν ήταν αυτό, πέρασε λίγο δίπλα, αλλά τώρα θέλω με αφορμή της δικαιοσύνης να σας μιλήσω και γι' αυτό. Για να μην σας τα πολυλογώ, δεν είναι ανύποπτος ο χρόνος, μία παρένθεση ακόμα, δεν είναι ανύποπτος ο χρόνος που γίνεται η δίκη, είναι ακριβώς, τυχαίνουν έτσι τα πράγματα, που έχεις ακόμα ένα νεκρό, 7 χρόνια μετά, τον Άλκη στη Θεσσαλονίκη, έχεις μία κυβέρνηση, τουλάχιστον στα λόγια αποφασισμένη, να πατάξει την οπαδική βία και να αυστηροποιήσει τις ποινές, θυμάστε το αφήγημα Αυγενάκη, ότι... Δεν, αυτά που βγήκανε και μας ανακοίνωσαν δηλαδή, ότι πλέον οι ποινές δεν θα είναι με αναστολή, ότι πλέον θα υπάρχουν συγκεκριμένα, τα δικαστήρια θα είναι πιο, πάλι δηλαδή αποφασίζει η κυβέρνηση πώς θα λειτουργούν τα δικαστήρια και τα δείχνουν σε μια κατεύθυνση αυστηροποίησης. Μπράβο λες εσύ, να ξεχάσω και ότι ο Αυγενάκης ως βουλευτής Ηρακλείου είχε πάει και είχε υποστηρίξει τον Ηρόδοτο για να μην τιμωρηθεί με τους 15 βαθμούς που το επέβαλε η ΕΠΟ, γιατί ο Ηρόδοτος στην Αλικαρνασσό έχει ψηφαλάκια πολλά και από τα ψηφαλάκια αυτά βγαίνει και ο Αυγενάκης. Να ξεχάσω ότι όταν τελικά επιβλήθηκε η ποινή, έκανε ερώτηση στον τότε Υπουργό Πολιτισμού για να την ακυρώσει την ποινή. Ο κύριος Αυγενάκης για να εξυπηρετήσει την κομματική του πελατεία. Άστα όλα αυτά, τα ξεχνάω και πάω στο ότι σήμερα ως υφυπουργός αθλητισμού προωθεί μια κατεύθυνση προς αυστηροποίηση των ποινών. Και κοίταξε να δεις πώς τραβώνει η κατάσταση και την 1η Μαρτίου ενώ έχεις την υπόθεση του Άλκη και με αυτή την αφορμή γίνονται οι αυστηροποιήσεις, την 1η Μαρτίου γίνεται το δικαστήριο και από τα 17 χρόνια που ήταν οι αρχικές ποινές για τους καταδικασμένους για το θάνατο του Κώστα Κατσούλη, για τη δολοφονία του Κώστα Κατσούλη, οι ποινές πηγαίνουν στα 7 χρόνια. Όμορφα, υπέροχα. Αυστηροποίηση. Τι θέλετε τώρα. Hey, little sister, let me say what's on my mind. I have to say what's on my mind. Στα 7,5 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, οι καταδικαστέντες έχουν μείνει λιγότερα, περίπου 3-3,5 στη φυλακή. Όταν τελικά η απόφαση η ποινή είναι στα 7, πάνε να πει ότι με τα 3/5 της ποινής μόλις θα κάτσουν άλλο μισό χρόνο ακόμα και γεια σας, ευχαριστούμε, χαίρετε, θα σας ειδοποιήσουμε ξανά όταν χρειαστούμε τα μπράτσα σας στον επόμενο αγώνα και στην επόμενη συνάντηση των φίλαθλων πνευμάτων και του υγιούς αθλητισμού. Κάπως έτσι. Και κατά τα άλλα αυστηροποιείς τις ποινές. Κατά τα άλλα μιλάς για το ότι η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στον υγιή αθλητισμό. Ο Άλκης είναι ένα θύμα στη Θεσσαλονίκη που είναι σαν να είναι παιδί όλων. Και έχουμε πει τρίχες τέτοιες πάρα πολλές. bring you down. You're a lot of mistakes, but don't make it a habit. They say they're hard to break. Hey, little sister, just make sure you watch your step. It's a long way till the end. Or just a long way till the end. When comes hard times, know that you're not the only one. Κλείνω με τα δικά σας μηνύματα του Χρήστου κυρίως, περί σωστής πλευράς της ιστορίας. Μετά του πολέμου θα κλείσουμε, προφανώς δεν μπορεί να ξεχαστεί ο πόλεμος, είναι εδώ και καθορίζει τις ζωές μας. Εξωφρενικά αυθαίρετο, μου λέει ο Χρήστος, να ορίζει ο ένας ή στην καλύτερη περίπτωση μια μειοψηφία με βεβαρημένο παρελθόν ποια είναι η σωστή πλευρά. Πρόχειρα και ενδεικτικά, πέρα από αυτά που επισημαίνει και ο Νίκος Μπογιόπουλος, μου γράφει, στη σωστή πλευρά της ιστορίας αυτοτοποθετήθηκαν όσοι το 1919 έσπευσαν δουλικά να συνδράμουν τη Γαλλία, στέλνοντας 23.000 σε σύνολο 70.000 συμμαχικών Έλληνες στρατιώτες στην Κριμαία. Ουσιαστικά επέμβαση σε ξένο κράτος ενάντια στη θέληση ενός λαού να ορίσει το μέλλον του. Γι' αυτό και τους είχαμε απέναντι το 1922. Οι δε σύμμαχοι Γάλλοι δεν πρόσφεραν ούτε τη στοιχειώδη ανθρωπιστική βοήθεια στη Σμύρνη το 1922, την οποία γιορτάζουμε. Θυμόμαστε τα 100 χρόνια από την καταστροφή της φέτος. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας αυτοτοποθετήθηκαν όσοι το 1965 έριξαν εκλεγμένη κυβέρνηση. Η υπόλοιπη διαδρομή γνωστή, επταετής Χούντα και Κύπρος. Και ένα όνομα Μητσοτάκης υπήρχε σε εκείνη την αποστασία. Αγαπητέ Χρήστο, δεν το λες εσύ, το βάζω εγώ. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας επίσης αυτοτοποθετήθηκαν όσοι έβαλαν τη χώρα σε τρία μνημόνια για να τη σώσουν από τη χρεοκοπία. 12 χρόνια μετά, κοντά στα 400 δις το χρέος, 200% του ΑΕΠ, το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο. Και έχει και ένα γράμμα για τον Ανδρουλάκη ο Χρήστος, λέει, που έσπευσε να υποστηρίξει τον ΝΑΤΟ και να εκφράσει τη λύπη του για την αντιπολίτευση. Ας έχει υπόψη του ότι ο πολιτικός του μέντορας ο Βενιζέλος, προτού καν την νομιμοποίηση από τον ΟΗΕ και έχοντας ευκολάκι τις ζωές των άλλων, ήταν φανατικός υπέρμαχος της στρατιωτικής επέμβασης στη Συρία, κάτι ανάλογο με την τωρινή προθυμία της κυβέρνησης. Και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης είχε πλέον ενεργό ρόλο στο ΠΑΣΟΚ την εποχή εκείνη. Μήπως να μάθουμε την άποψή του έστω και καθυστερημένα. Το δράμα της Συρίας άλλωστε δεν έχει τελειώσει και ευθύνες γι' αυτό, όπως και στο Ιράκ, στη Σερβία, στο Αφγανιστάν, ακόμα και στη μικρή Ελλάδα υπάρχουν. Σύμπλευση με την ακροδεξιά εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, για τον Καμένο λέει, είχε και το κόμμα του και μάλιστα σε δοτή κυβέρνηση. Η εκλεγμένη συγκυβέρνηση 12-14 συνομιλούσε με κασιδιάριδες. Δεν είναι ότι καλύτερο να σε επαινεί ο Μητσοτάκης και το σύστημά του. Και με τέτοια στάση να είσαι σίγουρος ότι ο Πασόκος ψηφοφόρος που αληθορίζει δεξιά θα προτιμήσει πάλι προς τα εκεί. Θα προτιμήσει την original εκδοχή της δεξιάς και όχι τις απομιμήσεις. Δεν ψήνεται από τις σουρές και τα παρακολουθήματα. Ας ρωτήσει τον μέντορά του, αν και έχει ίδια πείρα και ο ίδιος. Το συμπέρασμα γράφει ο Χρήστος από όλα τα παραπάνω ότι αν κάποια στιγμή για άλλη μια φορά απομονωμένος ο Ερντογάν μιμηθεί το φίλο του τον Πούτιν και κάνει πράξη τον αναθεωρητισμό με μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση ενδεχομένως στα νησιά μας ή στη Θράκη, είμαστε σίγουροι ότι όλος ο κόσμος πλην Ρωσίας θα είναι μαζί μας. Άστα Χρήστο, μην τα ρωτάς αυτά, θα μας πούνε φιλοπουτινικούς. Αυτά μέχρι εδώ για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα με την ελπίδα να έχουμε καλές εξελίξεις στα του πολέμου και να μας μείνει μόνο η ανάγκη να συζητάμε για τη σωστή και τη λάθος πλευρά της ιστορίας. Καλή συνέχεια, να προσέχετε εκεί έξω.